atât. Ok, să mergem, hai, n-am deloc timp de pierdut. Și se îndreaptă cu pași grăbiți cât îi permit. Pantofii ei stâlciți pe locul de iubit. Timpul de vin, fum, roșul negru subit. Ea pleacă iar adun, are mic de iubit. Are acel ochi, însă n-a obosit. Mai sunt atâția și atâția și atâția. Hey! Femeia e puraj, în noaptea mare lui oraș. Femeia e puraj.